On behalf of Asian Market Securities, I welcome you all to the Q4 FY19 earnings conference call for SRG Housing Finance. We have with us today Mr. Vinod Kumar Jain, Managing Director, Mr. Ashok Modi, CFO, and Ms. Sunaina Nagar, Chief Investment Relations Officer, and the financial team representing the company. I now request Mr. Vinod Kumar Jain to take us through the quarterly results and the overall outlook on the business and the sector. Then we can start with the question and answer sessions. Over to you, sir. Hello, good morning. Main sabhi investor ka quarter 4 financial year 18-19 ke earning conference call mein sabka swagat abhinandan karta hu. Aapko jaisa ki malum hai kuch mahino mein liquidity HFC company ke liye ek chinta ka vishay था, लेकिन हाल ही में एनबीएफसी संकट ने क्रेडिट एंड फाइनेंस पर हमारी धारणा को मजबूत किया है. पिछले कुछ वर्षों में हमारे प्रयासों ने एसआरजी एचएफएल को एसेट क्वालिटी, अच्छी रेटिंग और सख्त एसेट लायबिलिटी बैलेंस पर मजबूत स्थिति बनाए रखने में सक्षम बनाया है. फाइनेंशियल ईयर 19 में डिसबर्समेंट 124.90 करोड़ एवं Q4 के दौरान 24.72 करोड़ हमारा डिसबर्समेंट रहा है. फाइनेंशियल 19 में एवरेज एलटीवी 38% रहा है, जो पिछले वर्ष 43% था. वहीं बोरेंग्स की तरफ फाइनेंशियल 19 में 89 करोड़ बैंक्स एवं फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से प्राप्त किए हैं, जिसमें से Q4 में 24 करोड़ एफआई से प्राप्त किए हैं. इसी के साथ मई 2019 में हमने अभी हाल ही एनएचबीसीएम को 5 करोड़ रुपए का सैंक्शन प्राप्त किया है. ओबीसी बैंक से 15 करोड़ का सैंक्शन अभी हमने प्राप्त किया है. कंपनी का फाइनेंशियल 19 का पेट 75.37% से बढ़कर 14.70 करोड़ हो गया है, जो पिछले वर्ष 8.08 करोड़ रुपए था. नेट इंटरेस्ट इनकम पिछले वर्ष की तुलना में 72.91% बढ़कर 31.28 करोड़ हो गई है, जो पिछले वर्ष 18.09 करोड़ रुपए थी. हमारी कंपनी का ईपीएस भी 75.52% की ग्रोथ के साथ फाइनेंशियल 19 में 10.90 रुपए हो गया है, जो पिछले वर्ष 6.21 रुपए था. अब हम बिजनेस परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो कंपनी ने इस वर्ष एमपी में 4 नई ब्रांचेज एवं गुजरात में 2 नई ब्रांचेज ओपन की है. इस फाइनेंशियल 19 के दौरान लोन बुक 14.62% की ग्रोथ के साथ 281.63 करोड़ हो गई है. लोन बुक में हाउसिंग लोन 73% है एवं नॉन हाउसिंग लोन 27% रहा है. 31 मार्च 2018 को ग्रोस एनपीए हमारा 1.5% था, जिसकी तुलना में ग्रोस एनपीए 31 मार्च को 1.96% रहा है एवं नेट एनपीए जो पिछले वर्ष 31 मार्च 18 को 0.5% था, जिसकी तुलना में नेट एनपीए 31 मार्च 2019 में 0.46% रहा है. कंपनी का टोटल बोरोइंग 254.6 करोड़ थी, उसमें से 57.2% बैंक से, एनसीडी से हमने 6.9%, एनएचबी से 1.5% एवं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 34.4% रहा है. 31 मार्च 2019 को कैपिटल एडिकेसी रेशियो 30.27% रहा है. क्वार्टर 4 के दौरान कंपनी ने एसआरजी सृजन प्रोग्राम की शुरुआत की है, जिसका मुख्य उद्देश्य ऑटोमेशन के साथ प्रोसेस को कैसे स्टैंडर्डाइज करें उस पर रहा है. हर फंक्शन के प्रोसेस को समझते हुए डिटेल में हर फंक्शन की एसओपी तैयार की गई है. इसी के साथ कंपनी ने हर फंक्शन को ईआरपी सिस्टम के साथ जोड़ने का प्रयास किया है. हम एसआरजी सृजन की पहल के साथ ही ये चाहते हैं कि ये हमारे फाइनेंशियल 22 विजन को जल्दी अचीव करने में सहायक हो और अपने टारगेट को इजीली अचीव कर पाए. साथ ही हम लेट सेल्स और कलेक्शन के प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए नई एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रहे हैं, जो हमारे ट्रेड प्रोसेस को कम करेगा. इस तरह से हमारा फाइनेंशियल ईयर भी रहा है और क्वार्टर 4 भी रहा है. अब आप मुझसे कंपनी के बारे में जानकारी जो भी चाहते हैं वो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. वी विल नाउ बिगिन द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन. Anyone who wishes to ask a question may please press star and 1 on the touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may please press star and 2. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we'll wait for a moment while the question queue assembles. The first question is from the line of Ravi Naredi from Naredi Investments. Please go ahead. Sir, in quarter four, profitability is down, disbursement is down, new sanction is down. Any specific reason? सर एक्चुअल में देखो आप दो चीज देखिए एक तो लिक्विडिटी का क्रंच है जो अपने मालूम है भाई पैसा जो आपको मिलना काफी कम हो गया था लेकिन फिर भी अपने को इस क्वार्टर फोर में अपने 24 करोड़ रुपए अपने को मिला था डिस्पर्समेंट जो डाउन हुआ उसका रीजन ये है सर अभी हमारा लोकसभा के जो चुनाव थे उसके पहले विधानसभा के चुनाव थे दोनों आस पास ज्यादा डिफरेंस नहीं था तो क्या होता है कि जितनी भी जो गवर्नमेंट बॉडी के जो लोग हैं वो उसमें इलेक्शन में लगे रहते हैं तो हमको जो लीगल रिपोर्ट और इसमें जो वहां से रजिस्टर्ड मोर्गेज वगैरह जो कराना होता है रजिस्ट्री ऑफिस में वो प्रोसेस बहुत स्लो हो गया था मतलब नी के बराबर ही चलता था उसकी वजह से क्वार्टर फोर में अपन डिसबर्समेंट भी नहीं कर पाए थे ठीक है और दूसरा जो क्वार्टर थ्री और क्वार्टर टू और क्वार्टर वन का जो अपन देखते हैं उसमें प्रॉफिट में क्या होता है लास्ट में क्वार्टर में पूरे ईयर के इंसेंटिव वगैरह होते हैं सेल्स वालों के कलेक्शन वालों के वो सब डाले जाते उसमें सब इसमें बुक करते हैं इसकी वजह से आया लेकिन आप ईयरली ईयर देखेंगे तो आपको पिछले साल से हमको ग्रोथ मिलेगी आपको डेफिनेटली ग्रोथ है और अभी इंक्रीमेंटल बोरोइंग कॉस्ट क्या चल रही है सर इंक्रीमेंटल मेरी जो बोरोइंग कॉस्ट है वो 11.15 के आसपास ही है सर मेरी जो इंक्रीमेंट जो ग्रोथ हुई थी उसके साथ में हमारा ऐसा कोई हमको पैसा नहीं मिला जो हमको कोई हायर रेट में हमको लेना पड़े हमने 11.5% एवरेज से हमने ज्यादा कहीं दिया नहीं है तो हमारी एवरेज जो कॉस्ट है वो 11.15 ही है अभी करंट क्वार्टर में आपके पास बोरोइंग करने का क्या मतलब कोई दिक्कत आ रही है या काम करने में कोई दिक्कत आ रही है इसमें भी थोड़ा स्लो डाउन रहेगा क्योंकि इलेक्शन की आचार संहिता तो अभी मई के एंड में जाके हटी है देखिए क्या है आप ये देखिए सर अगर फाइनेंशियल मार्केट में अगर बैंक अगर कोई पैसा इतना इजीली जल्दी नहीं देते क्योंकि मार्केट में एक नेगेटिविटी है लेकिन ये आपको जानकर अच्छा होगा बैंक जो अपन सोच रहे थे एक बहुत नेगेटिविटी है वो नहीं है अच्छी कंपनियों को देख के और वो पैसा देना उन्होंने चालू किया है अभी करंटली मेरा 4-5 दिन पहले ही मेरा एक 15 करोड़ का सेंक्शन बैंक ऑफ महाराष्ट्र से आया है और एनएचबी ने भी हमको 5 करोड़ का सेंक्शन दिया है ठीक है बहुत अच्छी वो चीज नहीं मान सकता हूँ बहुत नेगेटिव है लेकिन हाँ थोड़ा सा स्लो डाउन तो रहेगा ओके ओके और अपना कोई बोरोइंग जो बैंकों के अलावा करते हैं उसके अलावा और कोई मोड में आप जाने की सोच रहे हैं या सोच रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं कुछ इसके बारे में बताएंगे नहीं देखो बैंक्स और फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के अलावा तो भी इसमें कुछ जा नहीं पाएंगे ज्यादा जो हमको एनसीडी वगैरह डिबेंचर उसकी हम प्लानिंग करेंगे लेकिन मार्केट अभी सपोर्टिंग नहीं है इसलिए अभी उसमें थोड़ा सा समय लगेगा इस क्वार्टर में तो कुछ नहीं हो पाएगा नेक्स्ट क्वार्टर में उसकी कोई प्लानिंग कर पाएंगे नहीं नहीं मैं आपसे एक साल के व्यू से पूछ रहा हूँ क्वार्टर से क्वार्टर नहीं हाँ बिल्कुल वो तो करेंगे ना सर डिबेंचर वगैरह लाएंगे सर और हमारा एक कैपिटल जो है उसको भी बढ़ाने का है उसका भी चल रहा है तो नेक्स्ट एक दो क्वार्टर में हम कैपिटल को भी बढ़ाएंगे सर अच्छा कैपिटल आप नया रेंज करना चाह रहे हैं या आप प्रमोटर होल्डिंग में से कुछ देंगे नहीं कुछ प्रमोटर होल्डिंग में नहीं मार्केट से नया लेंगे सर नया इशू करेंगे आप शेयर हाँ नया इशू कंपनी को अगर अगर अपने को 22 रीजन में अगर अपने को बढ़ाना है तो कैपिटल तो रेंज करना ही पड़ेगा इस फाइनेंशियल में कैपिटल रेंज करने का भी हमारा प्रोग्राम है सर चलो प्लान है ओके यू आर डूइंग वेरी फंटास्टिक एंड कीप इट अप ओके सर शैल वी डन विद द क्वेश्चन या थैंक यू We move to the next question, which is from the line of Viral Desai from Anived PMS. Please go ahead. Hello. Viral ji, kaise hai? Hiral Lani. Bahut badhiya VM. Actually, do teen questions the mere. Ek pehla wala aapne partly answer kiya previous question mein, jo employee cost se related tha. To agar main quarter four ki employee cost dekhu, to kareeban 3 crore thi. अब Q3 में भी देर वॉज आई थिंक एन एलिमेंट ऑफ दिवाली बोनस इन दी एम्प्लॉई कॉस्ट ये एम्प्लॉई कॉस्ट को अगले 2-3 साल में कैसे देखना चाहिए बिकॉज अगर मैं ईयर ओवर ईयर देखूं मतलब FY19 ओवर FY18 तो करीबन डबल हो गया मतलब ऑलमोस्ट 4 करोड़ का 7.5 करोड़ हो गया है और AUM ग्रोथ उतना नहीं हुआ है तो अगर इस पे आप कुछ कमेंट्स करें तो एक्चुअल में क्या होता है जो कंपनी में जब भी कोई अपन नेक्स्ट ईयर की जो प्लानिंग करते हैं जैसे भी हम लोग 2022 के प्लानिंग में चल रहे हैं भाई हम 1000 करोड़ की लोन बुक करते हैं तो क्या होता है कि जो भी हायर पोजीशन पे जो लोग होते हैं उनको अपने को पहले से ही अपने को हायर करना पड़ता है क्योंकि आज अपन हायरिंग के उसके अंदर भी ये समझ लो किसी को भी अगर अपन इंटरव्यू के प्रोसेस करते हैं तो 6 महीने का प्रोसेस है ठीक है और उसके बाद में फाइनल होता है तो उसको अपने को अभी से प्लानिंग में लेना पड़ेगा अगर उसको अभी से प्लानिंग में अपन नहीं लेंगे ना तो अपन उस पर 22 पे पहुंच नहीं पाएंगे तो हायरिंग हमेशा 10-20% लोगों की जो हायरिंग है वो कंटिन्यू एक्स्ट्रा चलती है आगे के प्लान के लिए. जैसे हमारे पास जैसे अभी हमारा जो स्टेट हेड नहीं थे वो स्टेट हेड बढ़े हैं, जैसे वहां पर हम स्टेट में बढ़ रहे हैं. अभी जैसे एमपी में स्टेट हेड नहीं था, स्टेट हेड आया है, गुजरात में आ रहा है, कलेक्शन हेड आ रहे हैं, ये आ रहे हैं. तो ये जो टीम होती है वो हायर टीम आती है तो पैसा भी ज्यादा लगता है, लेकिन कॉस्ट तो भी बढ़ती है, लेकिन इसके रिजल्ट अपने को आने वाले फाइनेंशियल ईयर में बहुत अच्छे से मिलेंगे. उस समय अपनी कॉस्ट इतनी नहीं बढ़ेगी. बराबर है. और ये 7.5 करोड़ में से इंसेंटिव कितना होगा एनुअली, जो FY19 में 7.5 करोड़ की एम्प्लॉई कॉस्ट है उसमें से? 2 के आसपास होगा. 2 करोड़ के आसपास. ओके ओके. फिर एक मेरा दूसरा क्वेश्चन जीएनपीए से रिलेटेड था. मतलब अगर हम जीएनपीए देखे तो अभी करीबन 2% के आसपास जीएनपीए हो गया है. बिल्कुल है. ये FY18 के स्टार्ट में 1.3% हुआ करता था. तो एनी स्पेसिफिक ज्योग्राफी और प्रोडक्ट जहां पे अपने को इश्यू हो रहा है इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी? क्योंकि एब्सोल्यूट नंबर भी 1.3 करोड़ का करीबन 5.5 करोड़ हो गया जीएनपीए का 2 साल में. एक्चुअल में क्या है सर, मैम साहब, इसमें एसेट्स क्वालिटी की तो खराब नहीं होती है. होती क्या है सर, फाइनेंशियल मार्केट में जैसे ही अगर आप मान देख लो सब जगह प्रॉब्लम्स है, ठीक है, तो अल्टीमेटली मंदी है, तो क्या होता है आदमी का जब बजट गड़बड़ाता है तो क्या होता है उसकी किस्त लेट होती है, डीले होती है, उसकी वजह से एनपीए बढ़ता है. एसेट्स क्वालिटी अगर मान लो खराब होती तो एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ जाता. अगर आपका 1.5% के आसपास अगर एनपीए है तो क्या है कि छोटी फाइनेंस और जिस रेट में हम बिजनेस करते हैं और रूरल में करते हैं, ठीक है ना, तो वहां आपको ये समस्या तो थोड़ी सी रहेगी इसमें. तो भाई इसके आसपास ही अपन चलेंगे, कभी 1.5 के आसपास आ जाएंगे, कभी 2 के आसपास आ जाएंगे, इतना एनपी हमेशा अपना रहेगा. अगर मैं उसको कह दूं बहुत कम हो जाएगा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अपनी ज्यादा है और मार्केट भी जो ये है वो नहीं, हमारा छोटा मार्केट है, हमारे अफोर्डेबल वाले मार्केट है, हमारा एवरेज टिकट साइज 5 लाख है, हमारा एलटीवी रेशियो 38% है. अगर अपन इन सब चीजों को देखेंगे तो वहां थोड़ा सा रहते हैं. ओके ओके. और एक और मेरा क्वेश्चन था, मैं अगर आपकी स्लाइड नंबर 12 देखूं, विच इज दी ग्रोथ ऑफ द पीएनएल फॉर द ईयर, सॉरी हाँ स्लाइड नंबर 12 पे, तो इसमें इंटरेस्ट इनकम अपनी करीबन 85% से बढ़ी है साल में और अपना एयूएम ग्रोथ 40% है. और अगर मैं स्लाइड 11 पे देखूं तो अपने यील्ड बहुत ज्यादा बढ़े नहीं है, तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? कौन सा वाला यील्ड इसमें है? जैसे आप स्लाइड नंबर 12 पे देखो ना, अपनी इंटरेस्ट इनकम 80% बड़ी है. इंटरेस्ट इनकम तो क्या होता है, जो बुक आपका जैसे फरवरी और मार्च उस क्वार्टर में जो आपका बुक बढ़ा बराबर है ना, उसमें क्या हुआ, उसमें तो 1 महीने का ही इंटरेस्ट हुआ, लेकिन इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में पूरे साल भर का इंटरेस्ट हुआ. आपका इनकम वगैरह वो तो आपकी एकदम बढ़ जाएगी, ठीक है. अगर अपन उसमें यील्ड पकड़ेंगे वो तो अपना उतना ही आएगा, यील्ड नहीं बढ़ेगा. बराबर है. तो वो सिर्फ उसके वजह से, मतलब कुछ लोन्स होगी जो पिछले साल में पार्ट ऑफ द ईयर के लिए थी और ये साल फुल ईयर के लिए, उसके वजह से वो नंबर ज्यादा दिख रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ओके ओके. परफेक्ट सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर. थैंक यू. वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज फ्रॉम द लाइन ऑफ अपूर्व मेहता फ्रॉम AM इन्वेस्टमेंट्स. प्लीज गो अहेड. हाँ सर. सर एक जानना था सर, Q4 में जो लोन बुक ग्रोथ था वो करीबन खाली 11 करोड़ ही था. मीन्स क्या हुआ, मीन्स एकदम से, बिकॉज यू हैड गाइडेड अस कि 325 करोड़ तक हम लोग पहुंचेंगे, यू नो फेब्रुआरी में ही आपने गाइडेंस दिया था 15 फेब्रुआरी. बिल्कुल. ऑल ऑफ अ सडन मीन्स वाई इज कोलैप्स, मीन्स वी वेर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट बैड, हम लोग भी देख रहे थे कि थोड़ा बहुत बैड चल रहा है, मार्केट भी सॉफ्ट है, लेकिन वी वेर एक्सपेक्टिंग 300-325 के बीच में तो होना ही चाहिए था, लेकिन 280. बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, हमारा प्लान भी 325 करोड़ के आसपास ही था, ऐसा नहीं है कि हमारा नहीं था. लेकिन मार्केट की जो सिचुएशन बनी और जो हमारा लाइनअप था, जहां से वहां से हमको जो पैसा मिलना है, उन लोगों ने, उन फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ने डिसबर्समेंट के लिए उस समय रोक लिया था कि कोई भी कंपनी अपने को डिसबर्समेंट नहीं कर रही थी. दूसरा हमारा जो था उसमें डिसबर्समेंट भी 24.72 करोड़ हमने Q4 में किया है, ठीक है. लेकिन क्या होता है, बॉस कब आप जो मार्केट का सीनियरो होता है तो उस समय अगर आप पैसा नहीं आता, इधर हमारा इलेक्शन आ गया था, इलेक्शंस के अंदर हमारे अगर गवर्नमेंट बॉडी अगर कोई काम नहीं करती तो हमारा रजिस्टर्ड मोर्गेज, हम क्यों एमपीए गुजरात वगैरह जो भी हम रजिस्टर्ड मोर्गेज करते हैं, रजिस्टर्ड मोर्गेज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट करते हैं. अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर वो सब इलेक्शन में लगे हुए हैं तो हमारी सब फाइलें वहां जाके बिल्कुल अटक गई थी, तो डिसबर्समेंट हो नहीं पाया और उसकी वजह से इतना लंबा तक क्लाइंट भी कोई वेट नहीं करता है. ऐसा नहीं था हमारे पास उस क्वार्टर में पैसा नहीं था, लेकिन हमको क्वालिटी वाला बिजनेस भी करना था और हम किसी में कंप्रोमाइज करना नहीं चाहते थे. इसलिए हमने ऐसा नहीं भाई रजिस्टर्ड मोर्गेज आप बाद में करा के हमको दे देना, हम आपको पैसा पहले देने, वो हमने नहीं किया। उसकी वजह से हमको Q4 जो हमारा डिसबर्समेंट कम रहा था। सर करंट क्वार्टर जो चल रहा है वो कैसा चल रहा है सर? मींस नाउ वी आर ऑलमोस्ट इन मे एंड, मींस मे तो खत्म, इलेक्शन अभी खत्म हुए हैं, अब जून से हमारा बिजनेस भी चालू हो गया, डिसबर्समेंट भी हमारे चालू हो गए हैं, तो ये क्वार्टर अपना थोड़ा स्लो तो रहेगा, लेकिन आने वाले जो तीनों क्वार्टर है उसमें कोई इश्यू लगता नहीं है, मार्केट भी ठीक हो जाएगा और अपना लिक्विडिटी भी क्रंच जो था वो भी मेरे हिसाब से धीरे धीरे कम होगा, उसकी वजह से हम टारगेट पे अचीव नहीं कर पाते हैं। अगर हमको अगर मान लो सब लाइनें जैसे आपने कहा 325 करोड़, अगर मान लो अपने का ये लाइनें होती तो शायद मेरे हिसाब से 325 करोड़ से अपन ज्यादा कर पाते थे। अच्छा सर, तो फिर ये साल क्या क्या अपना टारगेट रहेगा लोन बुक का ये साल? तो हमने दिया है 425 करोड़ के आसपास हम इस टारगेट अचीव करेंगे 425 को। So are you confident enough? Because Q1 was low, so we have only 9 months left. सर एक्चुअल में बताऊं सर, हमारी सेल्स टीम और ब्रांच जो नेटवर्क जो चीजें हैं टीम, हमको उन सब चीजों में कोई इश्यू नहीं है, न बिजनेस में हमको इश्यू है, न इसमें क्वालिटी में इश्यू है, लेकिन आप देखो छोटी कंपनी में जो लिक्विडिटी की परेशानी रहती है, तो पैसा जो ऊपर से आना है जो हमारे पास में आना है तो हम उसको डिसबर्समेंट कर पाएंगे। मार्केट अगर अपना सुधर जाता है, अब जैसे कल मान लो DHFL वाला ये हुआ, अब बैंक अगर मान लो वापस ब्रेक लगाते तो हमारा 2-3 महीना वापस खराब हो जाएगा। अगर वो चीजें नहीं होगी तो हम नेचुरल 425 में कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि हमारा 32 ब्रांचें हैं, और अगर आज देखिए एवरेज भी अगर महीने का सर हम 20 करोड़ रुपया भी पकड़ता है तो हम 120 करोड़ पे साल का हम 125-150 करोड़ आराम से हम बिजनेस कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई टारगेट बहुत ज्यादा ले लिया है और मेरे पास टीम नहीं है और मेरे पास चीज नहीं है, न कोई एग्रेसिव ऐसे टारगेट है कि अपन बहुत ज्यादा लिए और अपन कर नहीं पाएंगे। तो इसके लिए ये जो टारगेट 425 करोड़ करने के लिए अपने को कुछ रेज करना पड़ेगा, कैपिटल रेजिंग करना पड़ेगा कि ये अपने करंट जो समझो कैपिटल रेज नहीं कर पाते हैं तो भी हम लोग कर पाएंगे 425? बिकॉज वी अगर 425 करोड़ का जो टारगेट है वो बिना कैपिटल रेज के ही बनाया है, क्योंकि कैपिटल रेज जब तक कंपनी में नहीं करूंगा तो मैं उसको जोड़ के मैं आपको टारगेट नहीं दे पाऊंगा। ओके तो मेरे पास है नहीं उसका टारगेट, मैं कैसे बनाऊंगा? तो 425 करोड़ का जो टारगेट है वो हमारे पास में जो 8 तारीख में कैपिटल है उस पे जो हम काम कर सकते हैं वही हमने टारगेट्स बनाए हैं। और सर Q4 में ये जो एम्प्लॉय कॉस्ट आपने समझाया सब आगे को भी कि यू नो इट वाज 1.9 करोड़ इन Q3 एंड 2.9 करोड़ इन Q4, इट्स यू नो सब्सटेंशियली हायर बाय 50%। तो ये रन रेट पकड़ के चलना है आगे जाके कि नहीं ये रन रेट एक्सक्लूसिव है और वी शुड नॉट टेक दिस रन रेट? नहीं नहीं, रन रेट तो क्या सर, इसके एक्चुअल में अगर अपन कंपनी एक्सपांशन में और आगे बढ़ती रहेगी ना तो सर हम इसको ज्यादा कम नहीं कर पाएंगे। ओके, इसके आसपास ही आएगा, क्योंकि आज जो हम प्लानिंग कर रहे हैं उसके लिए जैसे भी हमारे फाइनेंशियल 4 क्वार्टर में कम से कम 30 से 40 लोगों को हमने नए अपॉइंट किए हैं। ओके, ठीक है, वो किए अपने इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के भी क्या होगा सर, मार्च से लेके इस क्वार्टर में और अप्रैल मई तक नए बंदों की रिक्वायरमेंट होती है और अपन चेंज करते ही हैं चीजें, क्यों काफी लोग ऐसे हैं जो अपने को टारगेट अचीव नहीं कर पाते हैं, उनको भी हमको निकालना पड़ता है, नए बंदों को भी टारगेट बेस पे लेना पड़ता है, तो ये हायरिंग और ये जो टाइम पीरियड है ये हमेशा रहेगा ही रहेगा। ये जैसे साइज बढ़ेगी थोड़ा सा आपका ये कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा, जैसे अगर प्रॉफिट बढ़ा तो वहां जाके थोड़ा सा कम होगा। सो हायरिंग नॉर्मली Q4 में ज्यादा होता है फॉर नेक्स्ट ईयर, ऐसा प्लान होता है? नहीं, एक्चुअल में वो नहीं होता है। हायरिंग तो क्या होता है, आपके पास में लिक्विडिटी है और पैसा आपके पास में, हायरिंग कंटिन्यू चलती है, ऐसा नहीं Q4 में। अभी तो अपने को क्या फाइनेंशियल चालू करना है, नया अपने को प्लान करना है, क्यों अपन आगे 22,000 करोड़ के आसपास अपन जाना है, ठीक है, और अभी हम इस साल में कैपिटल भी लाना है, तो हमको उस समय अपन हायरिंग करने जाएंगे तो पैसा होगा और आपके पास में टीम नहीं होगी, तो टीम पहले अपने को पास में अपने को मजबूत चाहिए, पहले पैसा आ जाएगा तो अपन को बिजनेस करने में दिक्कत नहीं हो, उस टीम को तो बनाने में समय लगता है, वो अपने एडवांस में बनानी पड़ती है। और सर रफली डायरेक्टर रेम्यूनरेशन क्या रहेगा पूरे साल का रफली? कुछ रफली तो कोई 10 लाख के आसपास से कोई ज्यादा नहीं है रफली, तो उसमें अपन ने दे रखा है। ओके ओके, थैंक यू सर एंड विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. A reminder to all the participants, anyone who wishes to ask a question may please press star and one on the touchtone telephone. The next question is from the line of Ronak Raichura from Asian Market Securities. Please go ahead. Hello, sir. Ajay, good morning, sir. सर मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि सर आपने अभी डिस्कशन में बताया कि इन दिस लास्ट क्वार्टर आपको कोई लिक्विडिटी क्रंच आया था वेयर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डिड नॉट डिसबर्स द मनी, तो सर ये मतलब ये क्यों हुआ था? बिकॉज हमारा वी हैव नेवर हैड एनी हिस्ट्री ऑफ any defaults or anything. So, aisa kyun? Because ek baar sanction ho jaye, I assume ke wo paisa disburse karenge, right? नहीं एक्चुअली में क्या होता सर उस फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के पास में जो पैसा आना था उसको नहीं मिला तो उसने अपने को नहीं दिया अच्छा ओके अपना कोई डिफॉल्ट नहीं था अपना कोई चीजें नहीं था रीजन ये कि उसके पास ही पैसा नहीं आया तो उन्होंने अपने को नहीं दिया ओके ओके ओके बाकी उस क्वार्टर में अपने को 24 करोड़ अपने तो लिए ही है ना सर Q4 में 24 करोड़ रुपए अपने को डिसबर्समेंट हुए ये मिला ही है ना पैसा सर सो मेरा ये क्वेश्चन था कि सर अभी हम अपने सैंक्शन लोन्स का ब्रेकअप दे सकते हैं कि भाई ऐसा कितना जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास से आना है और बैंक्स से अपने पास कितना क्रेडिट लाइन अवेलेबल है बिकॉज 15 सैंक्शन बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ओबीसी का ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का मेरा 15 करोड़ रुपए का सैंक्शन आया हुआ है और हम 4-5 दिन के अंदर एग्रीमेंट हमारे साइन हो जाएंगे हाँ और एनएचबी से हमको 5 करोड़ का सैंक्शन हुआ वो भी इस जून में उसका भी डिसबर्समेंट हो जाएगा हाँ नहीं सर सो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिकॉज अगर एनबीसी सेक्टर में अभी लग रहा है कि और दिक्कतें आएंगी तो ऐसा अगेन वो पॉसिबिलिटी है कि भाई आपको लोन आपने जो सैंक्शन किए हुए हैं आपको जो लोन वो पैसा ही नहीं आए तो अपना स्ट्रैटेजी क्या है इस बारे में बिकॉज वहां से मेरा पूरा लाइनअप है क्या 20 करोड़ का एक जगह से मेरा सैंक्शन और आया हुआ है ठीक है ना उसमें भी चल रहा है और एक जगह से और है ऐसा तो लिक्विडिटी का क्रंच तो अगर मार्केट में ये सीनियर हो रहा है देखो उसके लिए तो अपन कंफर्म नहीं कर सकते भी क्या आगे आएगा लेकिन मेरे पास में जो मेरा टारगेट है 425 का मुझे लगता है 425 में मुझे इश्यू नहीं आना चाहिए ओके ठीक है सर दूसरा क्वेश्चन ये था कि सर हमारा जो स्प्रेड है वो लगभग 11% के आसपास है राइट एम आई राइट जी हाँ जी हाँ तो हम लोग ने थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा दे के ऐसा क्यों नहीं किया बिकॉज यू कुड हैव सेड के भाई ओके मेरे को एक जगह से सैंक्शन नहीं आ रहा एक जगह से लोन नहीं आ रहा है पर मुझे मेरा मैं थोड़ा यील्ड में कॉम्प्रोमाइज करके एटलीस्ट मैं मेरा बिजनेस को स्लो डाउन नहीं करूं तो वी कुड नॉट हैव बोरोड इट एट अ लिटिल हायर कॉस्ट ऑफ कैपिटल मे बी फ्रॉम द बैंक एंड स्टिल सेड दैट ओके लेट्स गो फॉरवर्ड एंड स्टिल अचीव द ग्रोथ दैट आई वॉन्ट टू आई विल कॉम्प्रोमाइज अ लिटिल बिट ऑन इंटरेस्ट आपका शायद इंटरेस्ट कॉस्ट थोड़ा बढ़ता बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर एक्चुअल में क्या होता है कि आपकी जगह सही है लेकिन एक बार कंपनी में अगर हायर रेट में पैसा आ जाता तो क्वेश्चन वो नहीं होता है कि आपने हायर रेट में पैसा क्यों लिया दूसरी बैंक और फाइनेंस ये सोचती है अगर इसने हायर रेट में पैसा दिया तो कंपनी में क्या प्रॉब्लम थी जिसने इसने इतना रेट ज्यादा चार्ज किया और आज ज्यादा रेट दिया है वो एक क्वेश्चन जो है वो उसको खत्म करने में हमको वापस बहुत ज्यादा समय लगता है अगर आप एक बार रेट अगर ज्यादा ले लेते तो मुझको उसके बाद में किसी भी फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के पास जाता तो उस रेट से मुझे कम रेट में पैसा नहीं देती बैंक्स भी कहता कि आपका एवरेज जो रेट है वो रेट इतना आ रहा है तो बैंक्स भी मेरे को ज्यादा पैसा में देती तो मेरा जितना भी ये अभी रिन्यूअल होता उस रिन्यूअल में मेरी सब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती अच्छा ओके एक सैंक्शन के लिए मैं सबका जो पैसा तो मैं नहीं दे पाऊंगा ना सर इसलिए हम उसमें कंप्रोमाइज नहीं करते हैं अच्छा, अगर मैं बिजनेस एक क्वार्टर में कम कर लूंगा तो चलेगा ना सर लेकिन ये थोड़ी मैं इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा दे दूंगा इधर इसमें कम्प्रोमाइज करके मेरा प्रॉफिट भी कम कर दूंगा ये भी चीजें कर दूंगा क्या फर्क पड़ता है अगर एक क्वार्टर में मान लो आपका 19-20 हो जाता है मेरा ईयरली टारगेट मेरा कम्प्लीट होगा ना तो मैं प्रॉफिट भी इधर कम कर दूं इधर हाई रेट भी कर दूं जैसे अगर मेरा आज मान लो 250 करोड़ का मेरा बोरोइंग है अगर मान लो ये किसी एक सैंक्शन की वजह से अगर आधा 1% बढ़ जाती है तो मेरा 1.5-2 करोड़ रुपया वैसे खत्म हो जाएगा तो मैंने काम किया नहीं किया वो खत्म हो गया ना सर बरोबर ठीक है तो सर फिर सो व्हाट इज द सोल्यूशन मतलब हम लोग ने अभी ये साल में क्या स्टार्ट बिकॉज सर ये जो एनबीएससी की प्रॉब्लम्स है जितना भी हम न्यूज में पढ़ रहे हैं वो सर बढ़ने वाली है घटने वाली नहीं है तो आपको ये इश्यू वापस ये साल आ सकता है तो हम लोग ने क्या अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टैप ये जो समय आया है एनबीएससी सेक्टर और एफएससी में ये सब प्रॉब्लम्स वगैरह जो आ रही है वो इंडस्ट्री के लिए सबसे अच्छा समय है अगर ये प्रॉब्लम्स नहीं आती तो जो लोग जो गलतियां उन्होंने की है वो कभी बाल आती नहीं और इंडस्ट्री आगे से आगे ये सब हर कंपनी इस तरह से गलतियां करता तो ये बहुत बड़ा हो सकता था इसकी वजह से ये है कि हम मजबूत हो चुके हैं चीजें हो चुकी है हो सकता है एक क्वार्टर आपका बिगड़ जाए दो क्वार्टर बिगड़ जाए लेकिन उसके बाद में जो मार्केट में तेजी और जो मार्केट में सिस्टम सही हो जाएगा उसके बाद बिजनेस करने में बहुत ज्यादा मजा आएगा और इस समय हमको भी रिस्ट्रक्चरिंग करने में हमारी टीम से मिलने में करने में जो हम पहले 2 साल में समय नहीं दे पा रहे थे वो हम दे पा रहे हैं हम उस पर एसओपी वर्किंग ये सब जो चीजें कर रहे हैं ना तो जैसे राइट टाइम हल्का सा भी आया ना तो हम बहुत बढ़िया जो पिछला अगर एक क्वार्टर खराब हुआ उससे हम ज्यादा काम कर पाएंगे ओके ओके ओके सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन आपका ये यही लोन रिलेटेड ही था कि हमारे पास जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन्स हैं सर, वो लॉन्ग टर्म लोन्स हैं या आर दे शॉर्ट टर्म, इन द सेंस दैट अगले पांच साल तक उन लोग ने कमिटमेंट किया है कि भाई हम आपको पैसा देंगे, कि आपका ये शॉर्ट टर्म नेचर है लोन का? सर, मेरा शॉर्ट टर्म बोरिंग में हमारी कंपनी करती नहीं है सर। हमारा कंपनी में कोई भी पांच साल से कम के लिए लोन नहीं है। अच्छा, पांच से हमारा दस साल के लिए हमारे पास में लोन है, और हमारा एसेट लायबिलिटी एलएम हमारा मिसमैच नहीं है। हमारी लास्ट ईएमआई 2025 में है, तो 2025 से मंथ वाइज मंथ भी हमारा कोई एलएम मिसमैच नहीं है। अगर हमारा आज की तारीख में हमको कोई भी पैसा नहीं मिलता है, हमारी कंपनी कोई काम नहीं करती है, तो भी हम कभी डिफॉल्ट की पोजीशन में नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा एलएम मिसमैच नहीं है। उसके बाद भी हमारा पांच साल में 20 से 25 करोड़ रुपया हमारा लिक्विडिटी उसमें बढ़ता है, घटता नहीं है। ओके, वो भी मैंने एलएम वाला भी जो है इस फाइनेंशियल का हमने आपको दे भी रखा है। लायबिलिटी इन शॉर्ट लॉन्ग टर्म नेचर के, पांच साल के सब लोन्स है जनरली। हाँ, मिनिमम पांच साल का, बाकी दस साल तक है। कुछ बैंक में सात साल है, कहीं आठ साल है, एलआईसी हाउसिंग का हमको दस साल है। सर, ये लोन्स वेरिएबल होते हैं या मतलब हाउ इज इट, दे फिक्स्ड इन नेचर? ये लोन्स फिक्स नेचर होते हैं और कोई एमसीएलआर से कुछ कनेक्शन भी होता है, एमसीएलआर से लिंक भी होते हैं। अच्छा, ओके ओके ओके। सर मुझे सर ये आपने एक्चुअली पहले एड्रेस किया ये इश्यू कि ग्रॉस एनपीए आपका क्वार्टर में सडनली बहुत बढ़ गया इन एब्सोल्यूट टर्म्स एज वेल एज इन परसेंटेज टर्म्स एज वेल, एंड यू सेइंग के क्योंकि बिजनेस साइकिल आपके सेल्फ एम्प्लॉयड लोन्स हैं, तो आपकी लोन बुक में सेल्फ एम्प्लॉयड लोग ज्यादा हैं, तो उनके बिजनेसेस इम्पैक्ट होते हैं, इसलिए आपका ये डिफॉल्ट ज्यादा बढ़ता है। बट सर सर हाउ डू यू असेस कि भाई ये टेम्पररी मंदी है, हाउ डू यू इंश्योर दैट, बिकॉज हो सकता है कि उसका बिजनेस परमानेंटली तकलीफ में आ गया सर, तो हाउ डू यू व्हाट काइंड ऑफ एक्शंस और व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज डू यू टेक टू इंश्योर दैट द मनी इज गोइंग टू गेट रिकवर्ड? नहीं, एक्चुअल में क्या होता है सर, आप ये देखिए सर, हमारा जो इंडस्ट्री में जितने भी हमारे यहाँ सिक्योर्ड लोन है, और सिक्योर्ड लोन भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे है, ठीक है, टेम्परेरी फेस में किसी भी अगर बिजनेस की या किसी भी चीज की जो टेम्परेरी फेस में अगर जो कोई प्रॉब्लम आती है वो लॉन्ग टर्म नहीं चलती, क्योंकि उसमें उसका परिवार रहता है, तो जब भी थोड़ा सा ठीक होता है तो वो पेमेंट डिले होता है लेकिन वो रिकवर हो जाता है। हमारा ऐसा कोई भी नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म तक बहुत पैसा नहीं आना है और नई चीजें हैं, ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि एप्लीकेंट भी होता है, कोई एप्लीकेंट भी होते हैं, हम गारंटर भी लेते हैं, बिना गारंटर के हम लोन नहीं करते हैं, तो वो सब मिल मुला के चुका देते हैं पैसा, वैसा नहीं जो लॉन्ग टर्म तक कोई चलता रहेगा, ये टेम्परेरी फेस है, टेम्परेरी फेस वापस क्लियर हो जाएगा। ओके ओके सर, दूसरा मुझे ये जानना था कि सर आपके कैपिटल रेजिंग प्लान्स के बारे में, यू सेइंग कि यू आर प्लानिंग दिस ईयर दैट वील आल्सो कम आउट विथ इक्विटी इश्यूएंसेस, सर कोई टाई अप हुआ है, एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अ पार्टी हैज कंफर्म दैट वी विल बाय अ स्टेक और समथिंग? एक्चुअल में क्या सर, अभी काफी इन्वेस्टर्स भी हैं जो रेडी भी हैं, तैयार भी हैं, और दूसरा हमने 50 करोड़ का एफपीयू के लिए हमने एक बेजिंग में पास भी किया था, और हमने एक मर्चेंट बैंकर भी जो है वो भी हमने कर लिया है, और हमारा डीआरएसपी भी फाइनल पोजीशन पे है, खाली हमारा एक सेबी के अंदर उनको फाइल करना है, और एनएससी से भी हमारा एक दो दिन पहले डिस्कशन हुआ है बैठ के, और प्रपोजल हमारा चल रहा है, तो ये थर्ड क्वार्टर के आसपास हमारा ये होना चाहिए। और दूसरा, उसके अलावा भी हमारा दूसरा इन्वेस्टर है, तो प्रिफरेंशियल इश्यू के लिए भी हम तैयार हैं, तो अगर उसके पहले अगर एफपीओ के पहले ही अगर हमको पैसा मिलता है तो वो भी कर सकते हैं, तो एफपीओ के साइज को हम थोड़ा कम करके और ये सब प्रिफरेंशियल इश्यू हम पहले भी कर सकते हैं, तो कैपिटल के लिए हम ओपन है। अप्रोक्सीमेटली वी आर लुकिंग एट रेजिंग अबाउट 50 करोड़ दिस ईयर, कैन वी सेफली से दैट? हेलो, हाँ, 50 करोड़ के आसपास सोचा है हमने, 50 करोड़ के, अगर दो टुकड़ों में भी मिलती है तो उनको कोई इश्यू नहीं है, कैपिटल तो हर ईयर पर ईयर हर साल चाहिएगी, इसलिए उसे कोई दिक्कत नहीं है, अगर कम भी होता है तो भी करने को तैयार है। ठीक है सर, और एक क्वेश्चन था, मैं आपका एवरेज टिकट साइज देख रहा था सर, जनरली ये जो लोन्स देते हैं होम लोन्स या लैप लोन्स, सब सिमिलर टाइप के हाउसेज ही होंगे ना? हाँ हाँ, सब हाउसेज ही है सर, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे ही करते हैं सर। तो आपका लैप का टिकट साइज हाउसिंग लोन से डबल क्यों है एवरेज टिकट साइज? व्हाई इज इट दैट यू आर ओके विद गिविंग मोर लोन्स ऑन अ लैप पोर्टफोलियो, जबकि वो ज्यादा रिस्की होता है शायद, बिकॉज दैट इज मोर बिजनेस लोन, इट्स नॉट अ हाउसिंग लोन? सर हाउसिंग हो या लेप हो सर, जिसकी कोई भी लोन नहीं देते हैं क्योंकि क्रेडिट का क्राइटेरिया तो वो का ही रहेगा, जब तक आपकी उसकी इनकम मैच नहीं करेगी तो अपन उसको पैसा वैसे भी नहीं देंगे ना। हाँ नहीं, चाहे वाले हाउसिंग का होगा तो भी आपको देना पड़ेगा और लेप होगा तो भी अपने को इनकम देना पड़ेगा, तो क्रेडिट का क्राइटेरिया वही रहता है। लेकिन जो मकान बन चुके होते हैं उनके ऊपर हम लेप देते हैं, बाकी जो परचेज है, कंस्ट्रक्शन है, जो ये चीजें, ये सब हाउसिंग में आता है। और अभी आप देखो जो बने हुए मकान है उनमें लोग बाग पैसा कम लेते हैं और हाउसिंग में हमारा है 73% का पोर्टफोलियो। नहीं नहीं, वो समझ गया सर मेरा। आपका अगर एवरेज टिकट साइज, आप वो स्लाइड देखो, आपका लैब पोर्टफोलियो का एवरेज टिकट साइज इज अबाउट 9 odd lakhs एंड 8 या 9 lakhs, एंड इफ यू लुक एट योर इंडिविजुअल हाउसिंग एवरेज टिकट साइज देन इट इज अबाउट हाफ ऑफ दैट, अबाउट 5 odd lakhs। तो लैब में हम लोग ज्यादा क्यों डिस्पर्स करते हैं एवरेज टिकट साइज? आई मीन लेप में हमेशा क्या होता है, तो मकान बनाने के लिए तो एक अलग क्राइटेरिया होता है और लेप के अंदर क्या मकान कंप्लीट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, जो हम रूरल में लास्ट पोजीशन से 2-2.5 हजार तक की पॉपुलेशन पे जो हम काम करते हैं वो लेप हम वहां नहीं करते हैं, वो थोड़ी बड़ी अपना तहसील में करते हैं जहां 5 हजार से ऊपर होते हैं। तो वहां पे क्या होता है, मकान की साइज भी बड़ी मिलती है और उसकी वैल्यू भी बड़ी मिलती है, इसलिए हमारा लेप का साइज ज्यादा रहता है। ओके ओके सर, आई विल वेट इन द क्यू फॉर द क्वेश्चन। Thank you. We move to the next question, which is from the line of Jordi Bautas from Anantem Iniquity. Please go ahead. Hello, sir. Ajay, good morning. Yes, good morning. Sir, I had two questions. One is with regard to, I can read in the presentation that company has initiated a program, SRGSRADAN. So could you please comment on this? Could you please comment on the key points here? एक्चुअल में एसआरजी सृजन में हमने जो प्रोग्राम अभी हमारा जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि हम पूरा हमारा ईआरपी सिस्टम, हमारा एसओपी, और हम एसओपी बनाने के बाद में इनको पूरा अपन ऑटोमेशन में कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर से पूरी वर्किंग होती है, लेकिन अभी हमको जो समय मिला है उसका अच्छा उपयोग करने के लिए हमने इसको रजिस्ट्रेशन करके एक एसआरजी सृजन के हमने एक प्रोजेक्ट का नाम दिया है, जिसमें हमारी मोबाइल एप्लीकेशन जो भी सेल्स वाली है वो भी मोबाइल एप्लीकेशन से लॉगिन से लेकर डिसबर्समेंट तक हमारा मोबाइल पे एप्लीकेशन में होगा। हमारा कलेक्शन जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन से पूरा चलेगा, वो हमने एसआरजी सृजन का उसको नाम दिया, हम उसमें ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, वो हमने एसआरजी सृजन में लिया है पूरा। उसके बाद में हमारा एक ओकेआर होता है, वो भी हमारा क्वार्टरली और मंथली वो भी हमारा चालू हुआ, भाई आपकी हर टीम की जो मीटिंग्स वगैरह है वो ओकेआर से उसके हम चीजें चल रहे हैं। Right, okay. So, the second question is with regard to the reducing capital adequacy ratio, from 60% from 5 years back to now it's almost 30%. So, could you please comment on the same? Hindi bologe to main jawab acche se de paunga sir. Pardon me? Agar aap Hindi mein puchoge to main jawab dhang se de paunga aapko. Sir, main Hindi thoda khara hai, main Kerala se hoon. Thoda aap Hindi bol dijiye na. Theek hai, capital adequacy ratio. रेशियो 2014 में 61% था, 61% था, और अभी FY19 में 30% हो गया। तो इसमें कैपिटल एडुकेशन रेशियो ना, कैपिटल एडुकेशन रेशियो जो हमारा था उस समय हमारा कम था और अभी ये रेशियो हमारा तो बड़ा है। हाँ, तो ये लोअर एलटीवी की वजह से हमारा जो कैपिटल एडुकेशन रेशियो बड़ा है, जबकि एनएचबी 12-16% के बीच ही मांगती है, तो हमारा सीआरए बहुत अच्छा है कैपिटल एडुकेशन रेशियो। इसका कुछ कमेंट कर रहे हो? वो लिंक जो होता है वो एलटीवी से होता है सर, तो हमारा एलटीवी से पोर्टफोलियो का 38% है। अगर एलटीवी हमारा ज्यादा होता तो हमारा ये कैपिटल रेशियो हमारा कम हो जाता। ठीक है, ज्यादा अगर मान लो आपका सीआर है तो कंपनी के लिए बहुत बेस्ट है और इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा है। ओके ठीक है सर, एंड वन मोर क्वेश्चन, आपके डिविडेंड पॉलिसी, अभी तक डिविडेंड नहीं है, तो डिविडेंड पॉलिसी के बारे में कुछ बोल सकते हो? डिविडेंड का सर हमारा एजीएम में पिछली बार डिस्कस हुआ था, तो डिविडेंड के लिए हमको एजीएम में शेयर होल्डर्स वगैरह ने मना कर दिया सर, आप डिविडेंड मत दो। डिविडेंड में क्या होता है, हमको आप एक रुपया अगर दो, एक डेढ़ रुपया हमको आप डिविडेंड दे दोगे तो जो आपका कैपिटल टूटेगा उस कैपिटल से, जो हम ये चाहते हैं कि आप उस कैपिटल को डिविडेंड ना देके उस पर जो आपको लीवरेज में आपको बेनिफिट मिलता है 5 से 6 गुना आपको मिलता है तो वो लो। तो हमने उस पर वर्किंग करके भी उस समय बताया था कि भाई हमारा जो 1 रुपया हम डिविडेंड देते हैं या 2 रुपये हम डिविडेंड देते हैं, अगर इस 2 रुपये को हम डिविडेंड नहीं देते हैं उसके ऊपर हमको 5 से 6 गुना पैसा मिलता है, अगर वो एड करके उस पर जो इनकम जनरेट करते हैं तो तकरीबन वो 1.2% हमारा उसमें डिविडेंड और बढ़ रहा था। वो कह रहा था फिर डिविडेंड आप हमको मत दीजिए, हमको तो ये चाहते हैं कि कंपनी ग्रोथ करे और आगे चले। ऐसा वो सही है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा डिविडेंड भी है तो वो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, इसलिए अगर थोड़ा सा डिविडेंड है तो भी एक बार जीएम के अंदर जो है ना वो डिस्कशन करेंगे उसमें डाल देंगे, अगर सब चीजें एग्री हुई तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सर और आपका वो लोन बुक का टारगेट FY17 से आप वो मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन FY17 का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे आप FY19 पे 375-400 का आपने टारगेट दिया था और अभी तो यू हैव अचीव इट ऑलमोस्ट एक्सैक्टली, सो कंग्रेचुलेशन फॉर दैट। एंड आई हैव बीन एन इन्वेस्टर इन SRG में इन्वेस्टर है पिछले 2 साल से, और थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, ओके, थैंक यू, धन्यवाद सर। थैंक यू। वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज फ्रॉम द लाइन ऑफ करण पुरोहित एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर, प्लीज गो अहेड। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। मेरा क्वेश्चन एसेट लाइबिलिटीज के ऊपर है कि सर आप थोड़ा बताएंगे कि एवरेज ड्यूरेशन क्या है एसेट्स का और एवरेज लाइबिलिटीज का ड्यूरेशन क्या होगा? एवरेज हमारा जो एवरेज जो है वो 6-7-7 साल के करीब हमारा एवरेज है सर एसेट्स का। और हाँ एसेट्स का और बोरोइंग का भी हमारा 6-7 साल ही है, दोनों सेम ही है सर हमारा। अच्छा, और सर जैसे कि आपने बताया आपका देखो LM मिसमैच जो है वो ये आपका जो क्वेश्चन है वो दोनों चीजों को क्लियर करता है। जब आपका बोरोइंग का जो एवरेज रेट एवरेज ईयर आएगा उसी के हिसाब से आपको लेंडिंग करना पड़ेगा और बोरोइंग करनी पड़ेगी। अगर मान लो उसमें मिसमैच होगा तो अपना LM मिसमैच हो जाएगा। करेक्ट सर, करेक्ट करेक्ट। मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि सर जैसे आपने बताया कि आपके मोस्ट ऑफ द लोन्स जो आप बैंक से लेते हैं वो कुछ कुछ फ्लोटिंग होते हैं और कुछ कुछ फिक्स्ड होते हैं, तो सर अभी जैसे कि इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है कि नेक्स्ट ओवर अ पीरियड ऑफ 6-8 मंथ्स शायद 75 बेसिस पॉइंट्स कट होगा, तो सर आपका बोरिंग कॉस्ट ऑब्वियसली फ्लोटिंग है तो 75 बेसिस पॉइंट थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा, तो सर क्या ये सोचते हो कि आप लोन देते वक्त भी ये पास ऑन करोगे या फिर यू विल मोर फोकस ऑन अपना स्प्रेड्स बढ़ाने के लिए कि 11 तक इसे और स्प्रेड्स बढ़ा दूं? नहीं सर, हमारा क्या होता है हम जो भी लोन देते हैं उसे बहुत फिक्स लोन देते हैं, क्योंकि हमारे पास जो क्लाइंटल है वो इस चीजों में नहीं समझता। अगर हम उनके अगर 10 रुपए या 25 रुपए इंस्टॉलमेंट बढ़ा भी देते हैं उनसे झगड़ा करने आ जाते हैं। उनको तो ये है कि जब आपने पैसा दिया है क्या और वो किस तारीख उनको वो चीज समझ में आती है। तो हमारा जितने भी जो लोन है उसको फिक्स रेट में लोन है। अगर हमारी बोरोइंग कॉस्ट अगर आधा 1% जैसे भी इस मार्केट में बढ़ा है तो भी कंपनी ही बियर करती है और ये जो बेनिफिट्स होगा वो भी कंपनी देगी। तो हम आधा 1% का जो मार्जिन रखते हैं वो इसी रेट को अप डाउन के लिए रखते हैं कि इतना होगा और इससे ज्यादा कभी हुआ भी नहीं है। तो अगर मान लो कोई रेट 0.75% है तो कंपनी में ही प्रॉफिट बढ़ेगा, वो पास ऑन नहीं होगा। ओके ओके, और मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि ये स्प्रेड है 11% के ऊपर ये बहुत हाई है एज कम्पेयर टू दूसरी बड़ी बैंक्स पर। बड़ी बैंक्स तो काफी थिन मार्जिन पे ट्रेड करती है, फिर भी अगर जो रूरल एरियाज में कोई दूसरे कंपटीशन आए तो डू यू थिंक कि ये स्प्रेड जो 11% विच इज वेरी हाई वो नीचे आ सकता है गोइंग फॉरवर्ड? सर देखो अभी आपको सब चीजें नहीं देगी, अगर अपन कंपेयर किसी बड़ी बैंक से अगर अपन कंपेयर करते हैं तो अपना कंपेरिजन ही गलत है। अपन ये देखते हैं कि वो जो लोग लोन करते हैं ठीक है ना वो रूरल में वहां तक जाके लोन करते नहीं है पहला, और सेकंड आप ये देखिए कि वो लोन जिन लोगों को करते हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं वो इंडिया में आपके पास में आज की तारीख में 3% लोग बाग हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं। तो 3% लोग के लिए ही बैंक्स और बड़ी फाइनेंस कंपनियां हैं, लेकिन 97% पॉपुलेशन जो है वो रिटर्न नहीं भरती है क्या, तो उनको लोन तो हमारी जैसी कंपनियां ही देगी ठीक है। तो हमारे लिए मार्केट बहुत बड़ा है, हमारे लिए मार्केट छोटा नहीं है। अगर 1-2% और रिटर्न भी भर देते हैं 5% भी होता है तो हमारा 95% मार्केट है। पूरे मार्केट का अगर आधा 1% लोग भी अगर हमारी रेट में लोन लेते हैं तो सर हमारी कंपनी को 5-25 साल तक तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। मतलब बिजनेस अगर अपने को हायर रेट में और बिजनेस रेट में वो हो रहा है क्या, तो उसमें बिजनेस क्यों नहीं करना चाहिए? हमें रेट कम करने के उसमें मेरा नहीं, मुझे रेट कम करनी चाहिए। मुझे रहे जहां तक दूसरी कंपनियां नहीं पहुंच सकती है, क्लाइंट अच्छे हैं तो मैं जरूर बिजनेस करूंगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर, thank you. We move to the next question which is from the line of Ronak Rajura from Asian Market Securities, please go ahead. Yeah, hello sir. Sir, my question is that with this NBFC crisis there is a good possibility that we can also increase our market share or we can tap into different geographies. Do we have any such plans as such? Because I'm just giving a very simple thought process. One is that our average ticket size is typically 5 to 6 lakhs. Okay, now if there is a problem in the NBFC sector, do we have any strategy wherein, okay, in order to capture market share, we enter into different geographies wherein our average ticket size thoda zyada ho, to mein effort kam karna padega aur loan book itna fast grow hoga. Aisa koi strategy? Hello? Hello? Hello? Ladies and gentlemen, the line for the management has just got dropped. We would please stay connected. We would have them be connected back to the conference. Okay. Thank you. Ladies and gentlemen, we have the line for management reconnected back. Mr. Raichura, you can please go ahead with your question. Yeah, hello. Vinodji, is there? Hello, sir. Yeah, mera question competition ke baare mein tha. Ye NBFC sector mein jo crisis aaya hai, it will be an opportunity for the companies which are having good processes to increase their market share. Okay, you will get because the bad NBFCs will be weeded out from the sector. So, do we have a strategy wherein we'll increase our market share? That is one. Second is there will be a possibility that we can actually have a strategy wherein we can get into higher ticket sizes. So, for the lesser effort, we can actually increase our loan book at a much faster pace. If we get into different geographies, generally we are targeting average ticket sizes of 5 to 6 lakhs. Now, if you suddenly say that, okay, I enter into a geography wherein I will target customers with an average ticket size of 20 lakhs, then we'll have to, for the lesser effort, we'll actually go and have a much higher loan book. So, do we have any such strategies in place? Okay, Ronan ji, your question is very good and very good. Okay, very good question. Actually, mein kya hota hai sir ke jab apan company ko aage run karte hain na to usme average ticket size jo aur hum jo geographical to waise bhi hamara 32 branches hain चार स्टेट में हम काम कर रहे हैं ऑलरेडी और चार स्टेट में बहुत बड़ा बिजनेस है एक्चुअली क्या सर का अगर अपन अपना टिकट साइज बढ़ाते हैं तो एक तो अपना रिस्क बढ़ता है और सेकंड ये होता है कि जब तक आपके पास में जो कैपिटल है उस कैपिटल से आपको मालूम है कि आपको बोरोइंग कितना मिलेगा अगर मैं अगर कोई प्लान कर लूं मुझे 1000 करोड़ इसी हाल में अगर कंपनी करनी है तो पॉसिबल नहीं है तो हमको हमेशा कैपिटल के हिसाब से देखो भाई हमारी कैपिटल ये है हमको इतना पैसा बोरिंग इस फाइनेंशियल ईयर में मिलेगा इस फाइनेंशियल ईयर में हमारी जो टीम और जो लोकेशन जो ऑलरेडी जो ब्रांच चल रही है उनको पैसा कितना चाहिए तो मेरा अगर मैं ब्रांच को मैं अगर वो पूरा पैसा नहीं दूंगा तो क्या होगा ये ब्रांच मेरा कम काम करेगी और नई लोकेशन खोलूंगा मेरा कॉस्टिंग और बढ़ जाएगा और मेरा एक्सपेंसेस और बढ़ जाएगा तो पहले ये जो ब्रांच मेरे पास में है इनको जो मंथली पैसा चाहिए डिसबर्समेंट के लिए जो बिजनेस करने के लिए वो पहले मेरे पास में पूरा अवेलेबल हो उसके बाद में अगर मेरे को लगता है कि मेरी फंडिंग और ये सब चीजें मेरी कैपिटल बढ़ गई और मुझे पैसा और ज्यादा मिलेगा तो ही जाके मैं अब ब्रांचें नहीं खोलता हूं मैं ब्रांच ऐसे नहीं खोलता हूं अपन ने स्पीड से ब्रांच का कोई टारगेट बना लिया भाई 100 ब्रांचें कर लो मैं सोचता हूं एक ब्रांच चलाया एक ब्रांच में मेरे को एक महीने का 1 करोड़ रुपया चाहिए मेरे को देखना पड़ा 1 करोड़ मेरे को 12 महीने में चाहिए अगले 5 साल तक मेरे को कैसा भाई ब्रांच बंद तो नहीं होनी चाहिए ना उसके अकॉर्डिंग ही हम उसकी प्लानिंग करते हैं तो जिस दिन अपने पास में कैपिटल बहुत अच्छा हो जाएगा और उस प्लानिंग में अपन फिट बैठेंगे तो उस दिन अपन ये भी काम करेंगे सर जब अपन इस टिकट साइज को भी बड़ा करेंगे और आगे बिजनेस भी कर पाएंगे ओके सर दैट्स इट फॉर मी थैंक यू थैंक यू वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज फ्रॉम द लाइन ऑफ रवि नारेदी फ्रॉम नारेदी इन्वेस्टमेंट्स प्लीज गो अहेड सर अपना स्टाफ का टर्नओवर रेशियो क्या है सर स्टाफ का टर्नओवर रेशियो 10-20% के आसपास रहता है 20% करीब रहता है 20% के करीब है मतलब ज्यादा लोग छोड़ के नहीं जाते हैं अगर अपने साथ ही लंबे टाइम से नहीं देखो एक्चुअल में क्या होता है कि लोग छोड़ के जाना और नहीं जाना इसमें दो ही चीजें होती है हमेशा आप देखना किसी भी कंपनी में अगर आदमी बराबर टाइम काम कर रहा है और ढंग से चल रहा है तो कंपनी हमको हमेशा इंक्रीमेंट उसको देती है और इंसेंटिव भी देती है अगर उसने अपने मिनिमम टारगेट ही कंप्लीट नहीं किए तो कंपनी भी ये नहीं चाहती कि उसको रखा जाए तो हमेशा ये होता है कि एम्प्लॉयर का भी एम्प्लॉयर हमेशा कहता है कि हमने उसको निकाला और एम्प्लॉयर हमेशा कहता है कि मैंने कंपनी को छोड़ दिया वो टारगेट अगर उस कंपनी में पूरा कर रहा होगा तो एम्प्लॉयर कभी भी छोड़ के नहीं जाता वो वहीं आगे बढ़ने उसको ग्रोथ सामने दिखती है ना. अगर वो टारगेट कंप्लीट नहीं करता है तो उसको लगता है मैं नहीं कर पाया, तो फिर वो अब इधर उधर ढूंढता है उधर जाता है. इसलिए 20% करीब तो हमारा ये रेशियो रहते ही रहता है. नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब था कोई अच्छा एम्प्लॉई है और कोई दूसरी कंपनी वाला उसको तोड़ के ले जाओ, एक भी अच्छा काम कर रहा है तो अपन उस पर्पज. हाँ आपका सर, एक्चुअल में क्या होता है आपकी एक लिमिटेशन होती है. अगर मेरी कंपनी की साइज के हिसाब से ही मैं उसको सैलरी और पैकेज दे पाऊंगा. अगर मेरे से कोई 5 times बड़ी कंपनी है और उसको अगर ले जाती है और बहुत बड़ा पैकेज देती है जिसको मैं होल्ड भी नहीं कर पाऊंगा और दे भी नहीं पाऊंगा, तो मैं इजीली उसको रिलीव करता हूँ, भैया नहीं आप जाइए. क्योंकि मेरे पास मेरी साइज वाले लोग चाहिए ना. अगर 5 गुना आदमी बड़ी अगर उस पैकेज में मैं करूंगा तो मेरा कॉस्टिंग वगैरह कुछ भी चीजें नहीं बैठेगा. अगर एक एम्प्लॉय ने रिटेन कर लिया और उस पैकेज पे दिए जाए तो पूरी साइकिल भी पूरी जाएगी ना. हमारी लिमिटेशन है कि भाई एक में साल भर में 10-20% की हाइक से ज्यादा मैं नहीं दे सकता हूँ, तो मैं नहीं दे पाऊंगा सर उसको. दूसरी चीज आज आती है, इन्हें 25 पैसा पॉइंट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किए, इसका क्या फायदा आप कंपनी में देखते हैं? 25% आरबी ने काम किया है तो हमारे जितने भी जो ऑलरेडी हमने बोरोइंग ले रखी है उसमें पैसा कम, उसमें इंटरेस्ट कम होगा और हमको जो नई बोरोइंग होगी और नया पैसा मिलेगा वो भी हमको कम मिलेगा. हाँ, तो ये कंपनी के लिए फायदे की बात हो गई. अच्छे से के लिए बहुत फायदे की बात है सर. हमारा जो पोर्टफोलियो है जितना ले रखा उसमें अगर 0.25% कम होगा, हमको आगे सर्व भी नहीं करना, किसी को देना भी नहीं है, तो कंपनी की और प्रॉफिट बढ़ेगा. और अपना बैंक का लोन या टोटल डेब्ट कितना है सर आज की डेट में? 254 करोड़ के आसपास. थैंक यू सर, वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वॉज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. I would like to hand the conference over to Mr. Ronak Raichura for closing comments. Thank you, Bharat, and thank you everyone for joining the call. On behalf of Asian Market Securities, I would like to thank all the participants and a special thank to the management for giving us the opportunity to host this call and taking out time to share the insights about the company and industry. Sir, would you like to add any closing comments? मैं देख लेता हूँ सर, हमारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और एनबीएफसी मार्केट ये जो है ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम्स में जरूर है, लेकिन ये फेस निकलने के बाद में काफी अच्छा बिजनेस सभी फाइनेंस कंपनियां करेगी. और मार्केट में जो फाइनेंस कंपनियां और जो एचएफसी बड़ी स्पीड से आ रही थी, नई नई जिनको मार्केट का नॉलेज नहीं था, वो आने से सब चीजें रुक चुकी है. और जिन्होंने भी अभी रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं वो भी अभी बिजनेस कर नहीं रहे हैं और अब वो आगे करना भी नहीं चाहते हैं. तो ये हमारे लिए एक बेनिफिट्स की बात है कि इस मार्केट से जो जिनको लोन नॉलेज नहीं था और जो इस इंडस्ट्री में आ रहे थे वो अब नहीं आएंगे, तो आपके लिए काम करने के लिए एरिया भी बहुत बड़ा रहेगा और काफी अच्छी प्रोग्रेस भी रहेगी और बैंक भी काफी इजी होगा पैसा देने के लिए. और हमारा भी ट्रैक 99-2002 से फाइनेंस में है तो 10-20 साल का हमारा पूरा एक रिकॉर्ड है. तो अपनी कंपनी को जो बेनिफिट्स आने वाले समय में मिलेंगे वो अपने सभी शेयर होल्डर्स को भी उसका काफी फायदा मिलेगा. और इसी के साथ कहता हूँ कि अपने को लोन बुक बढ़ाने में एवं करने में कोई दिक्कत नहीं और प्रॉफिट भी निरंतर बढ़ता ही रहेगा. बस सभी का साथ इसी तरह से आगे भी बना रहे. इसके साथ में अपनी बात खत्म करता हूँ. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू. ऑन बिहाफ